sound of the pine. You know how I feel. Whoa, freedom is mine. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Yeah. Oh, oh, oh, yeah, and I'm feeling good, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, and I'm feeling good, you know. Ben and Uncle Sam, Feeling Good, jedna z piękniejszych wersji tego utworu, oczywiście poza oryginałem, czyli Niną Simone jak najbardziej. Taki malutki apel do jednej pani, która z Gdańska teraz do Warszawy w trasę za moment wyrusza. Bardzo prosimy, tutaj ja oficjalnie razem z Toto, który siedzi obok, o spokojną jazdę, bez nerwów. Zdąży pani, na pewno, proszę pani. Pani Anna, na pewno pani zdąży. 7 minut po godzinie drugiej. 502 wydanie Ciemnej Strony Mocy. A słyszałam, że ostatnio muzyczne podróże stały się bardzo popularne w polskim radiu. No i pięknie, ciekawe, czy Zamilska słucha. No dobrze, to chyba zaczniemy od Islandii? Nie. Tym razem zaczęliśmy od muzycznej zapowiedzi 4. katalogu, czyli playlisty oficjalnej Ciemnej Strony Mocy, ułożonej przeze mnie specjalnie na nasze 500 spotkanie, z okazji naszego 500 spotkania, które miało miejsce 2 tygodnie temu, ułożonej i opublikowanej na znanym odtwarzaczu muzyki Tym na S. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mogę wypowiadać pełną nazwę, więc po cichutku. Linki do playlist 4. jeszcze nie ma, 4. się tworzy. Dostępne są na grupie i na stronie audycji na Facebooku. To wiem, że mogę powiedzieć. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tam nas proszę, tam mnie proszę szukać. A jeżeli ktoś tak zwanego FB nie posiada, to zapraszam do kontaktu mailowego. Postaram się linki wysłać jak najszybciej. csm@polskieradio.pl. Na razie są 3 foldery, mieszczą 350 utworów łącznie w sumie. Ponad 25 godzin muzyki. Na każdy nastrój, można by tak powiedzieć, tworzy się 4. lista i chyba będzie jeszcze 5. Tak, żeby było 5 list, 500 utworów w sumie i to wszystko na, z okazji 500 spotkania. Tak, 5 wystąp tym razem, a nie 3. To idąc dalej za ciosem, jak ta lista brzmieć jeszcze będzie, to troszkę wspomnienie podróży na Openera. Oj, ciepło pozdrawiam panią kierowniczkę. Thank you. Carries me I'm not afraid.

Handsome by Modeling School, nie oczywiście, że Moloko, The Truth, rewelacyjny utwór. Wcześniej The Cinematic Orchestra i wielka niespodzianka, utwór odgrzebany, odszukany, znaleziony zupełnie absolutnie przez przypadek na liście Ivy, jak jechałyśmy samochodem na Openera i a co to jest? I tak gra, ale co to jest? Ale co to jest? I on zaczyna śpiewać i my tak, D'Angelo? Naprawdę? Ja zatrzymałam się na pierwszym albumie D'Angelo, przyznaję się bez bicia, Brown Sugar. I ten utwór był wspaniały. Później wyszedł drugi album i już mi się nie spodobało, w jaką stronę D'Angelo poszedł. I potem się nagle okazało, że przepiękny album wyszedł w 2014. Jeszcze do końca nie przesłuchany przeze mnie w całości, ale Really Love i D'Angelo przepiękne. Tak brzmieć będzie... Oczywiście to są same początki, ale tak mniej więcej będzie brzmieć czwarta nasza playlista z okazji 500. wydania Ciemnej Strony Mocy. Czyli będzie playlista, można by stwierdzić, że tak na dobry początek dnia. Kilka innych utworów też tam się znajdzie. Pewnie będzie miała z 50-60 kompozycji. Zobaczymy. DJ Shadow, nowy DJ Shadow z maxi singla czteroutworowego. Dwa utwory dziś po ciemnej. Yeah. The system will defeat itself. Nothing stays in a steady state. It overheats and melts. It only feeds itself. The system, yo, I think it exists. Just because like a pit eats his pups, eats his own litter up. The system's fucked. It's corrupt. It's for his own survival. It's genocidal. No place of origin. No beginning cycle. Let's occupy all streets. It's crazy to think in the 80s I wanted minks. In the bins to listen to Michael and Grand Poobah Maxwell and get cash while I'm sipping on drinks and Nike sweatsuits and Gucci links. I'm like a Russian mob figure. I'm mad low in the shadows. Big up the shadow. DJ Shadow arose to throw blows. Can't see me, but Nas moving the fastest. I'm a 3D movie, no need of glasses. I'm a 3D movie, no need of glasses. Hold your breath for 15 seconds. Close your eyes, cover your ears, do not listen. Try to feel what I'm saying. To make you feel is my new expression. Hold your breath for 15 seconds. Close your eyes, cover your ears, do not listen. Try to feel what I'm saying. To make you feel is my new expression. Systematic. Systematic. I wish I was an arms dealer to sell legal arms in the hood. No backup check, put cash in my palms and we good. Lack of respect, get you to fall where you stood. Mathematics is God language, it's in my blood. Art, music, letters and numbers. I'm a vessel, I'm humble. Meeting startups, I invest if I want to. Transforming global markets with all of my partners. Methodical corporate culture straight out the projects. What's the ingredients to the realest? Place two cups of cranberry in the skillet. A half a cup of water, add some Henny. Let it cook for 8 minutes, but you ain't finished. Let it simmer to the cranberry, pop a little. Keep stirring, sipping is art like Keith Haring. It gets in your blood, you start to feel what I'm feeling. Don't listen, you try to feel what I'm feeling. Hold your breath for 15 seconds. Close your eyes, cover your ears, do not listen. Try to feel what I'm saying. To make you feel is my new expression. Hold your breath for 15 seconds. Close your eyes, cover your ears, do not listen. Try to feel what I'm saying. To make you feel is my new expression. Systematic. Systematic. Cherish the present and work for tomorrow. The time is now. Time is now. DJ Shadow i Nas. Razem. Strasznie czarno dzisiaj po ciemnej stronie mocy. Po czarnej stronie mocy. The Mountain Has Fallen. Tak, taki tytuł nosi nowa epka. A teraz już zaraz za DJ-em Shadowem pójdzie DJ Crush, który odsłuchiwany był przez nas w zeszłym tygodniu. I to tak dla przypomnienia. Monolith tym razem będzie instrumentalny, a Yui będzie nieinstrumentalny. Podwójny album wydany z wersjami instrumentalnymi i nagrany tylko i wyłącznie z hip-hopowcami japońskimi, czyli ten pierwszy, który jest hip-hopowy, pierwszy hip-hopowy, całkowicie hip-hopowy album DJ Crusha, tylko i wyłącznie po japońsku. Lejeń zamiast jeleń. Marta pisze, że jej tata do tej pory się z tego śmieje. A kto się śmiał z hiplopopama? Ha! アラクタイバラックガラクタくたびれた文明の傘蓋を剥がすと砂漠化した奈落の雨酸っぱい空気が漏れる真夏に降る雪早口で巻き立てるアナウンサーが焦る殺人事件でいつもの朝が始まる火山活動活発化した朝前間バラスバランスを失う軸のずれた大陸プレートバラ線に絡まる自衛隊のベレー帽ガラス張りの飾り窓ディスプレイに無抵抗コスプレ警官が仰ぐモスグレーの空にオスプレーボール。ゴミの山の中でスプレー缶の爆発音が聞こえる。まぶた裏にはサブリミナルサブカルが炸乱する。 サブマシンガンを握らされた少年兵は異例地へされ地で地は見せしめの生贄のパルチザンになるしか。アルジャジーラには映らぬ百聞は一見にしかず。まずはいいか狭い見地から抜け出して外に出るんだ。マスターキーは核兵器の逆ネジロフファイツバック。和平をラップしてみな。マスメディアこそが爆撃犯。人類よ、なぜにお前は一人離れ行くのだ。たゆみなく歩み寄る生態系の検診を見ず。 岸方行く末の道端で行き別れ引き裂かれた我の片割れを かかってこい。 行き当たりばたり行ったり来たりやり来たりで似たり寄ったりがっかりさせるな客観視なんてあんまりだ。せいぜい頑張りなの一言で一言にすましすまし顔でだんまりか断崖絶壁からの眺めありのまんまみな。バッサリバッサリ僕山に全館で侵された不快感我は長い時間かかって分解する誘拐犯臭いものに蓋をして海に捨てられたフライパン焼き缶この星はすでに末期癌らしいなこりゃいかん。がんじがらめな時間軸の管理下から離れ肝心からめな短視菌類の攻防と攻防戦を繰り広げる微生物の暴動決して人間を否定せずに共存がんとして感知させてやるから回せら審判必ず治す送信時素粒子の操縦士が握る聴診器休みなく働く端子をねぎらう聴診をねじなく手品師の襟足できないことを毛嫌いせずあえて溺愛する星の修理工に敵なし先人たちより受け継いだ鎮守の森は念入りに年輪を刻み人類の心を癒す精神科医足の裏に隠れたスミクロンのバクテリアは何をなすべきか役目を知る革命家すれ違って全て忘れちまった真髄を連れ各自各位各へ向け歩け今100年後の地底世界からの発言者が来たる次世代の人間たちへ預けたアンチテーゼの ラブレターの 背景古きを尋ね新しきを知る者たち私たちは未来こそ懐かしいものにしなくてはならない未だ名はなき体内に眠る命ひと塊無垢で無酷な瞳をいざ光の方角へいざなえ屍を見たまえ極まれ心眼を開かせてみたまえ産み親の痛み全身全霊で受け止めてやるから死をもう一度思い出し命がけでかかってこい 青の独特もろく唐突な星の詩の朗読を読むちょっと盲信する光の剛速球を泳ぐ八百万大津の髪の中に名を残す銀河系の羽衣を身にまとう窓の外の跡もそよぐ草木のごとく月の凹凸音を飛ぶ放浪する太陽のもと葉脈を刻む彫刻横着せず忘却の体へ到達した聴覚昇圧する小惑星と踊る僕とつなコスモスアンドロメダロールボール回し酸素製造時何度も誕生する幹細胞をも砕く地球の呼吸半透明な用水の中モノ反応へその緒でつながる死んだ万象母親のスタンドをくぐり抜ける赤ん坊の見た夢の残像父親は父をやることはできないが心曇る君の霧を晴らす道を示すのは可能一度だけだしかと聞きのはすなよ Yes sir 振り向けこちらが口づけをしているというのに君は画面に釘付けだなんて愛は盲目土に触れ突き抜け手を汚すんじゃなくものすごく澄んだ瞳に戻すんだあそれ 振り向け 転ぶんだ泥にまみれて心動かせ埋もらせるな生命の具声天を揺るがせ地を覆えせ苔の娘までにぶつかれと行く果てに吹く風と結ばれよ 追われかけた星をめぐる追われ立てた者のケアの獣の獣たちの瞳取られた時を取り返せお前だけが良しとされる都市の身を見す押しなべてもしも我の片割れと置き換えて板取りの杖をついて見守りの森を歩き源に戻り水面の源の膝元に揺れるいざ酔いの月をめでる似た者同士見たこともない世界が今ここに現れる草木歌いゆかり深き歌き未来叶い恨みつらみなき懐かしい未来とはかぐわしき四季折々の花々のもとにこぞる色とりどりの鳥が舞う日に膨らむみつがいの野うさぎ追うつくわ虫の行く足カムイのあくびの先にマムシの殺意そこに咲くつわぶきのつぶやき山いぶす霧煙冬らしい君の住む町に古さびた日暮らしの音が届く頃ミツバチの幾多の気配りを知るがいい心を静かにわしづかみありづかにも似た仮住まいの息遣いの中戦えいたわれ我ともっと深く関われ DJ Crusha. Rowel, kordła i biłukacja. Zaczniemy robić chyba z tego listę piękną. 16,5 minuty do godziny 3 pozostało. Dla tych, którzy za kółkiem bardzo szerokiej drogi. A przed nami artysta, którego na liście niestety nie znajdziemy, na tej liście, o której mówiłam od samego początku i której opowiadam od 2 tygodni, czyli na tej liście cudownej, wspaniałej, jedynej, nie no, żartuję, na liście 500 utworów jeszcze nie, ale już za moment, ponieważ na tym znanym bardzo odtwarzaczu muzyki Tool nie zgodził się najwyraźniej. Pussyfair jak najbardziej. Perfect Circle jak najbardziej. Można znaleźć utwory jednego, drugiego zespołu. Natomiast Maynard najwyraźniej stwierdził, że Tool jest święty i Toola tam nie usłyszymy. W związku z tym usłyszymy Toola w programie 3 po ciemnej stronie mocy. Prawie kwadrans do 3. Thank you. to me.